Book 2 49 49 49 Al-riyada Sport Hal tumaris al-riyada? Занимаваш ли се с спорт? Занимаваш ли се с спорт? Наам, يجب ان اتحرك. Да. Аз трябва да се движа. Да. Аз трябва да се движа. Ана муштарик фи надин риади. Ходя в един спортен клуб. Ходя в един спортен клуб. Налаб курат ал-кадам. Ние играем футбол. Ние играем футбол. Ахьянан насбах. Понякога плуваме. Понякога плуваме. Ау наркаб ал-дараджат. Или караме велосипед. Или караме колело. Или караме велосипед. Колело. Южад фи мединатина стад курат кадам. В нашия град има футболен стадион. В нашия град има футболен стадион. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Има също басейн с сауна. Има също басейн с сауна. ويوجد ملعب غولف. Има и голф игрище. Има и голф игрище. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Какво има по телевизията? Какво има по телевизията? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Тъкмо дават футболен матч. Тъкмо дават футболен матч. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Немският отбор играе срещу английския. Немският отбор играе срещу английският. من سيفوز? Кой печели? Кой печели? لا أدري. Нямам представа. Нямам представа. Халиян таадол. В момента резултатът е равен. В момента резултата е равен. Ал-хакам мин Белджика. Съдията е от Белгия. Съдията е от Белгия. الآن توجد ضربة جزاء. Сега бият дуспа. Сега бият дуспа. هدف 1-0. Гол 1-0. Гол 1-0.